Chrzanów melduje się na statku TSK. Pozdrowienie dla wszystkich słuchaczy i prowadzących, a wszystko to na ekranie, na monitorze, na monitorze komputera, który, no myślę, że pamięta lata 80. Bardzo, ale to bardzo dobrze. Panie Bartku, pan musi dbać o sprzęt, jeżeli pan cały czas używa tego sprzętu. Państwo cały czas ślą zdjęcia, mimo iż dzisiaj staraliśmy się omijać Zakopiankę, bo wiadomo, zmiana turnusów, to jednak bardzo dużo osób wsiadło na pokład statku TSK. Też przesyłają państwo cały czas zdjęcia. Przecudnej urody zdjęcie przysłała pani Dana, która dopatrzyła się w rozświetlonych przez księżyc chmurach wzorów latających nietoperzy. I rzeczywiście można się doszukać tych nietoperzy na tym zdjęciu. Proszę koniecznie sprawdzić. A pan Artur donosi, że dzisiaj jest specjalna pełnia zwana burzową pełnią księżyca albo po prostu śnieżną pełnią. Księżyc tej nocy będzie świecił mocno i jasno, a przy tym znajdzie się blisko Ziemi, więc jego tarcza będzie wielkich rozmiarów. Proszę polować na niego i przesyłać nam zdjęcia. Powraca do nas pieśń księżycowa Black Swan Lane i The Prisoner. Czwartym albumem Burning in Blue powróciła grupa Double Echo z Liverpoolu. Chris Luna, Ash Lerchak i Elon Satter. Brytyjczycy lubują się w włoskim kinie grozy nurtu giallo, popularnym głównie w latach 70. i 80. Mianem giallo określano krwawe kryminały wzorowane po części na tanich powieściach sensacyjnych i filmach Alfreda Hitchcocka. Nazwa giallo, żółty, pochodzi od żółtego koloru okładek popularnych we Włoszech powieści kryminalnych. Jeszcze jedna propozycja Double Echo tej nocy, Deposition. bardzo zajmoksowate te ostatnie propozycje. Najpierw Double Eco, a przed momentem włosko-amerykańskie trio Nuovo Testamento z Kalifornii. Debiutowali w grudniu, nagrali epkę Exposure w Bolonii i z niej wysłuchaliśmy kompozycji Gold. 28 lutego z nowym albumem powróci grupa Chandin, Mercury Retrograde. Retrogradacja to ruch ciała niebieskiego, które pozornie obraca się lub porusza po orbicie w kierunku przeciwnym niż większość ciał w danym układzie orbitalnym. Merkury będzie dokonywał retrogradacji w 2020 roku aż 3 razy. Najbliższa retrogradacja Merkurego będzie miała miejsce pomiędzy 17 lutego a 10 marca. Podobno te zjawiska mają wpływ na naszą działalność. Lepiej unikać wtedy podpisywania kontraktów, sprawdzać wysłane wiadomości mailowe i nie planować dalekich podróży w tym czasie. Jako zapowiedź nowej płyty Chandin, kompozycja Vanish. Just want to make the faith in hell. She blows from east to west, heartless and vain. She crawls in the city, writes a fiction there. She poses as victory, with no care for life and rain. Przypominam, że słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia, a w nim audycji Trzecia Strona Księżyca, nadawanej zawsze podczas pełni Księżyca. A z nowym ósmym albumem studyjnym powrócił projekt The Layman. Aret Madilian, pochodzący z Los Angeles, Ormianin mieszkający we Francji, oraz Beatrice Valentini Gerard Madilian, tym razem do muzyków dołączył również Guillaume Leprevost na basie. Muzyka The Lyaman wykorzystana była m.in. w filmie Fanny Ardant, Le Divin de Staline. Nowy album Sentinel, Strażnik. Jeszcze jedna propozycja Francuzów, Electric Sky. nowy album Delayamen Sentinel. Tym razem Aret Madilian zaprosił do współpracy również dodatkowych muzyków. Jules Maxwell zagrała na pianinie oraz Madalina Drouin-Obrecha na skrzypcach, a także Brendan Perez Dead Can Dance, który w nagraniu Diwali zagrał na cymbałach, buzuki oraz perkusji. I dreamt of a day of wind and rain. I would come home to you at fall of night and see your window flushed with firelight. There in the evening's lonesomeness I'd wait. Yourself the sun and I the melting frost. Myself the flax and you the kindly fire. Yourself the maze wherein myself is lost. There in the evening's lonesomeness I'd wait. Woman standing at the garden gate, trusting that my happiness was true. A moment standing at a garden gate. Kind warm lights of a home and love and you. You love the port where to my body. The ship whose helm your hand guides. You grace the wind that mirrors my course of age. My faith to float against the wind and the tides. Then lest that vanish to be mine no more. I speed my steps along the garden path. Cross my own threshold, close the windblown door. And find you in the firelight of earth. Happiness is to kneel beside you there and feel your fingers resting on my hair. Happiness is to kneel beside you there. Still on my hair. my z Francji przenieśliśmy się do Belgii, konkretnie do Brukseli. Nowy piąty album Ahead projektu Luminance, za który odpowiedzialny jest Dawid Aleksander. Elementy muzyki darkwave, EBM, ambientu industrialu, a także crowd rocka. Z nowym albumem również przypomniała o sobie szwajcarska ambientowo-shoegaze'owa grupa Mellowton. najpierw Szwajcarzy z Mellowton z nowego albumu Eagles Taking Their Lives, a przed momentem Deserta, nowy projekt z Los Angeles. Debiutowali 17 stycznia, a konkretnie debiutował Matthew Doty z Los Angeles. Wpływy muzyki Sigur Rós, Slowdive czy też Cocteau Twins słyszalne są na tym albumie. Matthew działa już od 20 lat, ale projekt Deserta i album Black Aura My Son to debiut. A na zakończenie nowości po trzeciej stronie księżyca jeszcze raz zajrzymy na płytę Black Swan Lane. Sleep.